เรื่องอบรมคนรุ่นใหม่นักศึกษาอาชีวะอุดรตอนที่3โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย แกก้มลงกราบที่ไหนไม่ถนัดแกกราบตักท่านอาจารย์เหมือนยกภูเขาออกจากอกของผมผมจะไม่มารบกวนท่านอีกแต่ผมขออนุญาตเอาอาหารมาถวายไม่ต้องพูดก็ได้เขาผ่านมาเอาอาหารมาถวายอาตมารับแต่ไม่พูดเพราะปีนั้นอยู่หนองคายเข้มข้นมากเราบวชใหม่เราทำชั่วมามากต้องการว่าชั่วนี่จะต้องล้างด้วยดีเหมือนเกลือถ้าเกลือช้อนหนึ่งใส่ในแก้วเนี่ยจะเค็มมากแต่ถ้าเกลือช้อนนั้นเอาไปเทใส่ถังขาวๆนั่นในน้ำนั้นน้ำจะไม่เค็มเลยพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าผู้ใดได้ทำชั่วแล้วทำดีมากๆเอาความดีละลายความชั่วเหมือนเอาน้ำละลายความเค็มของเกลือความชั่วนั้นจะค่อยเลือนลางจางหายไปฉันใดก็ฉันนั้นอาตมาคิดว่าเรานี่ชั่วมากมาบวชก็บวชทีหลังบวชตอนแก่อายุ36 37แล้วจะมาเดินต้อยนี่ไม่ทันการแล้ววิ่งดีกว่าคือจะมาปฏิบัติเล่นๆหัวไปแล้วเอามันจริงๆก็เลยสมาทานไม่ขอพูดขอจากกับใครขอพูดแต่กับอาจารย์ผมจะขอใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยจัดการชำระผมเพราะกลัวว่าไม่มีเวลาไม่ได้เคยคิดว่าบวชมาจะต้องมาเทศมาสอนใครเบื่อหน่ายในการปกครองเคยเป็นเจ้าเป็นนายคนอยู่ต่างประเทศปกครองทีละเป็นพันคนทั้งหลายชาติด้วยไม่ใช่เพียงแต่คนไทยคิดว่าบวชนี่จะปกครองตนเองชำระใจตนเองที่ไหนได้มาก็เยอะอีกคือเก่านี่เล่าให้ฟังว่าเราจะต้องชำระซักฟอกตนเองไปชีวิตเป็นอย่างนี้เกิดมาแล้วตายไปจิตใจวิญญาณไม่ได้ตายด้วยจิตใจวิญญาณนี้ก็จะเอาคุณงามความดีเราสวดเมื่อกี้เป็นหัวเลี้ยวหัวต่ออยู่ในบทว่าอุโภปุญญัญจะปาปัญจะยังมัจโจกุรุเตอิทะนี้เป็นซับช้อยส์เป็นตัวต่อกันระหว่างชาติหนึ่งต่อชาติหนึ่งเมื่อผู้ที่ตายไปได้ทำบุญและบาปใดๆในโลกนี้แล้วบุญและบาปนั้นแลจะติดตามเขาไปเหมือนเงาตามตัวเขาไปฉันนั้นบางคนสวยแต่ยากจนบางคนรวยแต่ขี้เหร่บางคนทั้งสวยทั้งรวยแต่มีลูกไม่ได้ดังตัวมีเมียมีผัวก็ไม่ได้ดังใจบางคนช่วยเหลือคนอื่นมั่งมีสีสุขแต่ตนเองเดือดร้อนหันหน้าไปพึ่งใครไม่ได้เลยบางคนสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาร่ำรวยแล้วพังพินาศไปชั่วพริบตาไฟไหม้บ้านไฟไหม้ห้างสรรพสินค้าอะไรต่ออะไรทั้งหมดนี้เกิดมาจากขบวนการเหตุปัจจัยเราจะต้องเข้าใจนี่ชีวิตจะเป็นอย่างนี้ทีนี้เราจะจัดการกับชีวิตนี้อย่างไรไม่มีใครสามารถจะทำให้เราดีเราชั่วได้ไม่ใช่อินพรหมยมยักษ์มาชักให้ไม่ใช่ผีสางนางไม้มาเสกสรรไม่ใช่เทวดาฟ้าดินลงโทษทันกรรมเท่านั้นจะแบ่งปันให้ดีงามและชั่วสามอยู่ที่การกระทำของเราหลวงอานี่ไม่ได้เรียนหนังสือนะไม่ได้เรียนชั้นมัธยมแม้แต่ชั่วโมงเดียวแต่เราสามารถเสกสรรตัวเราด้วยมือสองข้างด้วยมันสมองวันหนึ่งได้อ่านหนังสือพิมพ์ว่าตาบอดจบปริญญาตรีและกำลังเดินทางไปเรียนต่อต่างประเทศปริญญาโทปาดว้าวตาบอดๆจบปริญญาตรีปริญญาโทบัดกูสองตาเห็นหงอยู่ข้างปันเนี่ยสมาสิงโง่ตายแท้ท่านสิอ่านบ่ได้ในบ่ภาษาอังกฤษบ่บ่ได้ในบ่ตอนนั้นไปโรงพยาบาลสมัยสงครามคอมมิวนิสต์เยอะๆเขาจะมีหน่วยงานฝรั่งหน่วยงานหนึ่งเขาเรียกว่าองค์การยูซีสเออยูซอมสำนักงานข่าวสารอเมริกันพวกนี้มาเป็นแพทย์เป็นหมอตามชนบทเราก็ไปหาหมอฝรั่งเขาว่ามันดีไปเห็นคนหนึ่งเป็นคนลาวพูดกับฝรั่งป้า พอหันมาถามเราเจ้าเป็นจังไดว่าซั่นเจ็บบนใดปวดบนใดเฮาก็บอกจังซี่หันไปหาฝรั่งเราฟังเลยเหมือนสัตว์ประหลาดโหไอ้สมะเก่งผิดกันแต่คนนี่ว่าซั่นก็คนคือเฮาก็คักเว้าเล่าก็เป็นบัดเว้าภาษาเฮาบ่ฮู้เรื่องเลยเฮ็ดจังได๋สิไปเว้าเป็นจังซี่น้อไอ้จังได๋สิฮู้จักอ่านได้เขียนออกแนวเฮาสมะถูกแท้บ่ได้เรียนหนังสือคือเขาแต่พอได้อ่านหนังสือพิมพ์วัดตาบอดจบปริญญาและกำลังเดินทางไปต่อปริญญาโทต่างประเทศว้าวก็เก่งแต่ตาบอดตาดีๆจังเฮาเนี่ยบ่ได้เสี้ยวหนึ่งของตาบอดเนี่ยหลังจากนั้นเริ่มศึกษากูนี่ล่ะตาดีกว่าตาบอดว่าซั่นกูจะหัดก็ไปซื้อหนังสือเรียนภาษาอังกฤษด้วยตนเองหัดไปตั้งแต่ A B C Dจนหัดอักษรมันได้อ่านได้เขียนออกผสมคำไวยากรณ์พวกเวอร์พวกอะไรต่างๆศึกษาไปเลี้ยงควายก็เอาหนังสือฮอดติดแอลไปบ้านมึงอยากโง่หลายกูเนี่ยว่าซั่นเขาว่าผีบ้าลายบ้าบ้างไม่ไปพูดเดียวหลังจากนั้นเอาดิกชันนารีมาท่องศัพท์มันต่างๆเห็นฝรั่งบ่ได้ได้บัตรเนี่ยย่างไปถามมันก็หน้ามันอยู่หูเจ้าคว่ำกูอยู่บอกว่าซั่นไปสอบเจ้าของพอเราไปถามเนี่ยฝรั่งรู้เรื่องเวลามันตอบมาฝังไม่ค่อยจะรู้เรื่องเพราะมันออกเสียงกับเรานี่ผิดกันนานๆเข้าเราก็เริ่มศึกษาไปอีกตอนหลังมาก็ค่อยรู้เรื่องไปนี่คนเราเนี่ยมีศักยภาพมันสมองและมือสองข้างเนี่ยต้องช่วยต้องฝึกฝนโดยเฉพาะอย่างยิ่งบัดนี้อยากจะฝากลูกหลานฝ่ายสตรีทำไมจึงมีชื่อว่าสตรีชื่อของพวกเธอเยอะนะ1สตรี2อิทธิ3มาตุคาม4 5 6 7ยังมีอีกเยอะเอา3อันนี้ซะก่อนนี่ก็พอแห้งแล้วนี่ก็ได้ส่วนผู้ชายเราก็เรียกว่าบุรุษจบผู้หญิงนี้เป็นผู้สร้างประวัติศาสตร์อย่าลืมนะว่ามือที่สร้างประวัติศาสตร์ของโลกของประเทศต่างๆไม่ใช่มือของผู้ชายอก3 2ที่จับปืนหรือขับเครื่องบินรบบนท้องฟ้าแต่มือที่สร้างประวัติศาสตร์โลกให้ร่มเย็นหรือเร่าร้อนเป็นมือน้อยๆมือนิ่มๆที่ไกวเปรที่กล่อมเหให้ลูกนอนที่ตำน้ำพริกที่ถือจวักทำอาหารสงครามเข็นฆ่ากันแย่งอะไรกันนั้นสำคัญมากต้นเหตุอยู่ที่ผู้หญิงนี้เองเพราะผู้หญิงเป็นแม่จึงมีชื่อว่ามาตุคามมาตุนั้นแปลว่าแม่คามะนั้นแปลว่าบ้านแม่ของบ้านแม่ของเมืองแม่ของโลกคนในโลกจะดีจะชั่วช่วยฟังให้ดีอยู่ที่คุณภาพของผู้หญิงถ้าผู้หญิงเข้าวัดมากๆอยู่อย่างนี้ก็อย่าตกใจว่าศาสนานั้นจะเสื่อมทรามทำไมว่าผู้ชายไม่เข้าวัดทำไมผู้หญิงยังเข้าวัดมากถ้าผู้หญิงยังเข้าวัดอยู่ผู้ชายจะไปไหนหันมาวัดบ้านมูนี่ผู้ชายมาหนีบัดเลี้ยวหันเลี้ยวหนีเลี้ยวหน้าเรื่องโฮเขาจะไปผุนบัดละตัวไปแลนน้ำกลนไปบ่ขันอยู่ที่ผู้หญิงนะคนเราประกอบไปด้วยกายกับใจพ่อกับแม่รวมกันเป็นเรามาตาเปติกสัมภาโปโอทนะกุมมาสัพพเจโยสัมภวธาตุของพ่อและแม่รวมกันเป็นเราตัวเรานี้เป็นภาพจำลองของพ่อและแม่พ่อแม่ไม่ได้ตายถ้าท่านตายไปแล้วท่านอยู่กับเราแต่ถ้าเราทำชั่ววันนี้ก็เหมือนเอาพ่อเอาแม่มาทำด้วยถ้าเรามาจำศีลวันนี้มาภาวนาวันนี้พ่อแม่ก็มาภาวนาด้วยถ้าพ่อแม่ไม่เห็นวันนี้ปลื้มใจไม่กินข้าวก็อิ่มพ่อแม่นี่เป็นผู้ให้ชีวิตให้กายกับใจกายได้มาจากพ่อจำไว้ให้ดีนะรูปร่างสง่างามกล้ามเนื้อเป็นมัดๆหรือจะตัวน้อยๆเล็กๆพันขี้เกียมพันกระปอมกระตามได้มาจากพ่อเดี๋ยวนี้โลกเขาเจริญนะเขามีวิชาการสมัยใหม่เขาเรียกว่า Genetics Engineeringหรืออาจจะใช้คำว่า engineering genetics คือวิศวะพันธุกรรมศาสตร์เขาสามารถจะสร้างพันธุ์มนุษย์ก็ได้เดี๋ยวนี้จะเอารูปร่างอย่างไร ถ้าอยากจะให้คนตัวใหญ่ๆเลยนี่คนญี่ปุ่นตัวใหญ่ละแต่ก่อนตัวเตี้ยมอต่อมอต่อนี่ก็โตกันมาเนี่ยตัวเตี้ยเดี๋ยวนี้ตัวใหญ่ครับโลกมันเจริญถึงขั้นที่เรียกว่าสามารถแยกพวกเยนิซีพวกโครโมโซมพวกอะไรต่างๆเนี่ยพวกยีนต่างๆเนี่ยผสมกันเขาเรียกว่า genetics engineering วิศวะพันธุกรรมศาสตร์จะผสมคนนี้ให้ตัวใหญ่คือเอาจากเชื้อของบิดาเห็นไหมล่ะเขาเลี้ยงงัวเขาโฆษณางัวขายสมัยก่อนตัวบอกใหญ่บ่องย่านเตบเสพหูย่านตาบสาเขียนป้ายไว้นะเมืองอุดรบักเก้าล้านบักแปดแสนก็ไปซื้อเอาน้ำเชื้อของตัวผู้ผสมตัวเมียงัวพันกิ๊กปอกบ้านเฮาตัวน้อยๆก็ออกลูกก็บักใหญ่ร่างกายนั้นจักได้แบบมาจากพ่ออาจจะเป็นไปได้พันขี่เกียบขี่ไล่ๆคือหมู่ห้องเจ้าข่อยนี่สิศูนย์พันต่อไปนี่ เขาจะเอาแต่พันดีๆแต่เรื่องจิตใจล่ะจิตใจนี้วิทยาศาสตร์ไม่สามารถจะสร้างยีนพวกนี้ขึ้นมาไม่สามารถพวก genetic engineering เนี่ยไม่สามารถสร้างพันธุกรรมทางจิตใจขึ้นมาได้แต่ทางร่างกายอย่างทหารอเมริกาที่เขาจะมารบสงครามอ่าวทะเลทรายสงครามทะเลทรายกับอิรักสมัยก่อนที่จะไปเนี่ยเขาไม่แน่ใจว่าเขาจะมีชีวิตกลับคืนไปบ้านหรือไม่เนี่ยเขาก็ทหารเขาก็เอาเชื้อพวกสเปิร์มาโตเชื้อพวกโครโมโซมของพ่อเอาไว้ถ้าฉันตายไปปั๊บให้ผสมลองไปในภรรยาให้ออกลูกมาเห็ดในอเมริกาเดี๋ยวนี้เขาทำถึงขนาดนี้ก็เรียกว่า genetics engineering หรือถ้าผู้ใดยังไม่เข้าใจก่อนจะกลับไปซื้อเทปชุดวิศวกรรมหาก้อมเป็นซื้อภาษาบ้านเฮาให้มันมวนซื่อๆดอกจริงๆแล้วอยากจะใช้คำว่า genetics engineering แต่ว่าอยากให้ชาวบ้านผู้เฒ่าจักนำก็เลยเอาแบบเก่าว่าวิศวกรรมหาก้อมหาก้อมเนี่ยมันกินสมัยโบราณเขาอยากจะให้งัวควายคนตายเนี่ยเขาเขียนคาถาหาก้อมเอาไปฝังไว้งัวควายมากินท้องอืดและไอ้เจ้าของหาก้อมเนี่ยก็ไปรักษาเอาเงินต่อไปนี้เขาจะผสมให้เกิดเชื้อโรคปล่อยให้ระบาดแล้วสร้างยารักษานี่เราจะไม่รู้ต่อไปนี้เดี๋ยวนี้เขามีธนาคารตับธนาคารไตธนาคารไส้ธนาคารพุงคนโง่บ้านนอกทะเลทะล่าเข้าไปตับดีๆอาจจะถูกหลอกเอาตับไปกินโอ้ยพอใหญ่เอ๋ยพระสันตับเจ้าเน่าบัดพระสันเปลี่ยนตับใหม่จังเสียมีอายุไปได้อีกขั้นสันตายไว้ไว้นี่แหละพอใหญ่โอ้ยสันทดขึ้นบาดนี่เฮ็ดจังไดจังสิมีเงินเปลี่ยนข่อยอีดูตนศาสตร์เจ้าข่อยบ่เอาหลายดอกเอาจักพันหนึ่งก็ได้พอใหญ่จริงๆแล้วตับแกดีมากแกเจ็บท้องนิดเดียวแต่นายแพทย์ที่ไม่มีจรรยาบรรณเพราะเขามีเครื่องมือเก็บธนาคารอวัยวะเอาตับไว้ขายให้เศรษฐีก็ฉีดยาสลบเข้าออกผ่าตัดเอาตับพอใหญ่ซะเอาไปไว้ในธนาคารหลังจากนั้นก็เอาตับเฮงซวยใส่ให้ลาวไปบัดเนี่ยแล้วเมื่อเอาบาดว่าโดดบาดตายหลีอยู่ได้สี่ห้าปีจริงๆตับตัวนั้นน่ะดีมากเปลี่ยนตับอะไรเนี่ยส้มๆไปให้แกเอาไว้ขายเศรษฐีเดี๋ยวนี้พวกลูกหลานอาจจะไม่ค่อยรู้เดี๋ยวนี้ลูกในท้องของแม่เนี่ยมีการขายกันลับๆเกิดโฆษณาว่าเป็นยาวิเศษกินแล้วบำรุงตับบำรุงไตบำรุงหัวใจบำรุงสมองท้องหนึ่งสองแสนประมาณสักสามเดือนสี่เดือนพอตกลงขายสัญญาปั๊บหมอก็จะผ่าออกมาให้คนนั้นก็เอาไปผสมยาดังที่รู้สึกว่าจะมีในเรื่องหนังปอบุญจินยาม่วงอะไรฮะเรื่องนี้เกิดมานานแล้วในเมืองจีนเดี๋ยวนี้ยิ่งเกิดในเมืองฝรั่งมีแล้วจนปกกันไม่อยู่แล้วจะหน่อยเมืองไทยจะมีคนผสมพันธุ์ขายได้ไหนเนาะพ่อบอกให้ยังเงินเดผสมลูกขายลงไปจิบหายไปบ่อยไปนี่โลกมันไปถึงขนาดนี้แล้วนะถ้าขาดสินทำมันเร็วทีนี้เรื่องร่างกายเนี่ยผสมได้เฉพาะพ่อเป็นผู้ให้กายเพราะฉะนั้นจิตใจคุณภาพจิตนี่นู่นสุ่มนั่งสลับอยู่ข้างหลังผลสุ่มนั่งสลับอยู่นะพวกนี้แหละเป็นผู้สร้างคุณภาพจิตสังคมจะดีจะงามอยู่ที่แม่วันแม่น่าจะเป็นวันที่มีความหมายปีหนึ่ง365วันควรจะมีวันเดียวนั้นเป็นแม่ของวันอีก364วัน แต่เราเข้าใจน้อยเกินไปพระพุทธเจ้าท่านให้ความสนใจมากนะท่านบอกว่าคนเราเนี่ยจะดีจะชั่วทางด้านจิตใจเนี่ยอยู่ที่แม่ไม่ได้อยู่ที่พ่อเห็นไหมลูกพระพุทธเจ้าพระราหุลทำไมไม่เก่งเหมือนพ่อชื่อเสียงไม่โดดเด่นอะไรเลยความสามารถอะไรบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้เป็นสามเณรแต่ความสามารถทักษะอย่างอื่นทำไมไม่ครบเหมือนพ่อเพราะพันธุกรรม heredity ส่วนมากก็นี่แรงมาจากทางแม่แต่ถ้าแม่เก่งๆเนี่ยมีคุณธรรมมีศีลมีศรัทธามีปัญญาแน่นอนลูกแกต้องเป็นคนดีมากพระนเรศวรมหาราชถูกกลับไปเป็นเฉลยกี่ปีจักพระราหันเนี่ยพระเอกาทศรถเจ้าองค์ดำองค์ขาวถูกพม่าจะไปเป็นข้าศึกเอาไปเป็นจำเลยไปเป็นเฉลยไว้สุดท้ายเอามาแลกจะเอาพี่สาวไปเป็นเมียไปเป็นนางมัมเลอมาถึงเมืองไทยปั๊บไม่กลับไปถึงกรุงศรีอยุธยาหรอกเข้าถึงชายแดนนี่เอาแหละประกาศอิสรภาพแล้วตำบลหนองสาหร่ายแล้วหยาดน้ำลงที่ดินสักขีพยานขอให้ธรณีนี้เป็นพยานตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปประเทศสยามจะไม่เป็นเมืองขึ้นแก่พม่าข้าศึกถ้าข้าพเจ้ายังไม่ตายสองคนพี่น้องประกาศรบกับพม่าเลยไปเอาช้างที่ไหนมาก็ไม่รู้ชาวบ้านเขาซ่องสมกำลังไว้สร้างขี้เกียจตัวนี้หน่อยเอาไปชนก็สู้ของเขาไม่ได้แต่เจ้าของเก่งเท่านั้นตรงเนี้ยเพราะเลือดแม่เข้มข้นเลือดมาจากย่าศรีสุริโยไทยเข้มข้นขนาดว่าสายช้างก็ไปขัดขวางจนตนเองตายช่วยพระสวามีหลานนั่นได้เชื้อสายเลือดมาจากคุณย่านั่นรุนแรงมากเข้มข้นมากรบสะบั้นหันแหลกเลยควรยกให้เรื่องมหาราชไม่เคยแพ้ใครในสนามรบมาช้างก็ตัวน้อยชาวบ้านเขาจับฝึกไว้เขาอยากจะลบอยู่แต่ว่าไม่มีใครนำพอได้พระนเรศวรเท่านั้นแหละได้สร้างตัวน้อยพญาดำรงเดชานุภาพตั้งชื่อให้อย่างโก้เลยพอเป็นช้างตกมันเสียด้วยพอทัพพม่ายกมาได้กินช้างได้กินช้างพม่าที่นู่นวิ่งเลยทีนี้ทิ้งกองทหารไว้ทหารตามไม่ทันเลยไปโดดเดียวแต่เดียวดายลุยเข้าไปในถ้ำกลางกองทัพใหญ่กองทัพหลวงฝุ่นตลบกบตลาดเพราะว่ามันเกิดลมพายุสลาตันฝุ่นตลบกบตลาดไปหมดเลยทุ่งสาหร่ายนั่นเขาไปพอหน้าฝุ่นจางไปเจอกับมหาอุปราชาทางนั้นก็มองเห็นตันตึงเลยไอ้สวนมึงนี่เองหรือคุณนึกว่าใครอีเนเน่ตอกแหม่สะเล็กตอกแหม่แต่ตัวแหล่สาพม่าเราก็พูดได้เพราะว่าไปอยู่พม่าตั้ง11ปีเป็นยังสิบอกว่าได้สัมภาษาพม่าเอาไก่ตีกันคู่มืออยู่แต่ก่อนก็เลยบอกว่าพระเจ้าพี่จะยืนช้างอยู่ใหญ่ใหญ่ไม่ใสขจสารมาทำสงครามยุทธหัตถีให้มันรู้แพ้รู้ชนะกันเยี่ยงผู้ชายชาติทหารสงครามยุทธหัตถีครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายจักไม่มีอีกถ้าสร้างเป็นโตทอกำปั้นตัวน้อยหน่อยเขาก็ทยานมาเลยสายช้างก็มาก็ชนกันใหญ่เลยของเราสู้ไม่ได้ตัวเล็กของเขาดันแล้วนุนแล้วจะล้มจะหงายท้องอยู่แล้วก็เสียเปรียบแล้วบังเอิญว่าพายุมันช่วยพายุสลาตันทัดมาอีกตรงนี้ประวัติศาสตร์อาจจะไม่เขียนพม่าพนุงผ่าสลงแด พนเรศวรของเราเนี่ยนุ่งจูงกระเบนทรงใส่สนับเผาจื้อแน่บ่เนาะประวัติศาสตร์อ่านพระกันอ่านแน่ใส่สนับเผาเนี่ยจูงกระเบนพบลมพัดมามันก็ไม่เป็นไรแต่ของพระมหาปราชาดิพาสโลงปิวขึ้นเพบานแน่พอกำลังยื้อจะฟันนะฟันปั๊บเบี่ยงหลบถูกหมวกพระมาลาเบี่ยงขาดไปครึ่งนึงท่านนี้ก็เลยมีสตินี่เสด็จพระเจ้าพี่ไข่ออกนู่นเห็นไหมมันนะหุบทั้งแน่หมวกพระวะพระวังครึ่งไข่อยู่ท่านนู้นก็ตัดคอได้คอขาดประวัติศาสตร์เขาไม่ได้เขียนได้ย้อนผ่าสลงมาช่วยก็เลยชนะ พูดให้ลูกหลานหายง่วงเฉยๆหรอกอย่าเชื่อนะอย่าเชื่อแต่ maybe possible บางทีมันอาจจะเป็นไปได้เพราะในประวัติศาสตร์เวลาทำสงครามยุทธหัตถีเวลารบกันอยู่นั้นพายุสลายการทัดมาอีกภาคสองฝุ่นตลกขึ้นมาอีกโรลาก็เลยวาดภาพเอาเองเพราะว่าเคยไปประเทศพม่าเคยเดินตั้งแต่แม่สอดตั้งแต่เมืองเมียวดีเมืองเมยวดีแม่สอดท่าสายลวดโรลาเนี่ยเคยเดินไปจนถึงมัลละแมงถึงมันดะเลถึงเขาขาจินเดินด้วยเท้าเปล่าๆนี่เข้าไปจึงไปเห็นสังคมพม่าในตลาดเช้าๆนี่นวกหูผ้าสลงมันเดินพุทธปักพุทธพัดพุทธพันมันเฝ้าโอ้ยสมพอมันตายเด้อเมื่อนั้นล่มแห้งวะทึกไม่ต้องเชื่อก็ได้เรียกว่าผ่อนคลายสักหน่อยทีนี้กลับมาถึงแม่อีกอย่างเก่านะแม่นะเมื่อชาวแม่ทั้งหลายดังโจ๊ะเจ๊โจ๊ะเจ๊โจ๊ะเจ๊เหมือนชาวประมงแย่งปลาแต่ถ้ายังเรามีเวลาอีกวันหลังคิดว่าลูกหลานจะดีขึ้นหลวงอาไม่ได้ตำหนิติเตียนอะไรเพราะว่าขบวนการฝึกของเรามันยังไม่ครบส่วนครูบาอาจารย์ก็อย่าไปโกรธลูกศิษย์ลูกหามากนักนั้นเดี๋ยวเป็นทุกข์โรงเรียนนะไม่ใช่โรงงานโรงงานไม้ขีดไฟคือการเบิดกล่องใดก็ได้แต่โรงเรียนนี้สอนคนให้เหมือนกันไม่ได้ไม้ไผ่ลำเดียวอย่างต่างป้อง พี่และน้องอย่างต่างใจพระพุทธเจ้าสอนคนในโลกนี้ให้ดีด้วยกันไม่ได้หมดลูกศิษย์ลูกหาเราขนาดนี้นับว่าดีมากพอสมควรมีโอกาสที่จะพัฒนาไปได้แต่เวลาเราไม่พอเท่านั้นเองถ้าเรามัวแต่ว่าทำไมมันไม่เป็นอย่างนี้ทำไมมันจึงบดีจังสิเจ้าของอะไรสิเฮดเอกตอนนี้ต้องขออภัยท่านอาจารย์นะจะเล่าเรื่องอันหนึ่งให้ฟังคำว่าเปรตนั่นนะแปลว่าหิวแปลว่าหิวนะหิวอะไรก็ตามภาษาบาลีว่าปิติวิสัยนั่นแปลว่าสภาวะแห่งความหิวโหยถ้าอยากจะดีหิวระเบียบหิวคุณงามความดีนี่ก็เป็นเปรตชนิดหนึ่งมีเรื่องเล่าไว้ว่าเปรตเจ้าระเบียบตัวหนึ่ง เปรตเจ้าระเบียบ มันเดินไปกลางคืนไปหาอาหารไปเห็นคนนอนอยู่ในศาลาวัดอาจจะเปรตเนี่ยมันไปดูข้างล่างเอ๊ขาทำไมมันไม่เท่ากันเว้ยไอ้สั้นๆยาวๆมันทำไมไม่งามตาเลยมันก็เป็นลากคนขาสั้นลงมาคนเตี้ยลงมาลากมามันก็เป็นเล็งเออพอดีเปียบมันต้องอย่างนี้เพราะฉะนั้นเสร็จแล้วมันก็ไปดูทางหัวอ้าวไม่พอดีเว้ยหัวไม่พอดีกันอีกมันก็ไปลากหัวขึ้นมาลากขึ้นมาก็มันเล็งเป๊ะนี่มันต้องอย่างนี้very good ว่าท่านไปดูข้างล่างเอาไม่เท่ากันอีกแล้วเบิดขึ้นบนในนอนพีแขกข้าจะไปลากขึ้นแล้วแต่ถ้าเปรตเราได้มาคิดว่าห่วยคนบ่คือกันตัวผู้ต่ำผู้สูงผู้ดีผู้ซัวผู้ดำผู้เขาถ้าไม่มีสูงไหนหรือจะมีต่ำถ้าไม่มีดำชะไหนหรือจะมีขาวถ้าไม่มีสั้นชะไหนหรือจะมียาวถ้าไม่มีดีเอาอะไรมาเป็นเครื่องวัดชั่วถ้าไม่มีชั่วฉะไหนหรือจะรู้ว่าดีโอเคซิกาเรตก็จบเท่านั้นเองนอนสบายเพราะนั้นเราอยู่ด้วยกันมากๆมีหลายแบบท่ามกลางความหมายมากหลากหลายกลายมาสู่ความเป็นหนึ่งเดียวปรับเข้ามาหากันดีบ้างชั่วบ้างให้มันพอดีกันถ้าจะเกินไปก็ต้องให้อภัยคนเรามีอยู่3ชนิดในโลก1อนุโสตคามีลอยตามกระแสกิเลสพวกไม่พัฒนา2ปฏิโสตคามีพวกพัฒนาทวนกระแสชี้ข้ามเด้บ่ชี้ข้าม อยากนอนเด้ว่าสันบ่นอนน้ำหัวมึงทวนกระแสภาษาบาลีว่าปฏิโสตคามีพวกนี้พวกพัฒนาทวนกระแสกิเลสอีกพวกหนึ่งพัฒนาแล้วพวกทิตัดโตถึงภาวะตั้งมั่นไม่รู้สึกฝืนไม่รู้สึกทวนมันพอดีหมดแล้วไม่ตกต่ำอีกเพราะนั้นเรามีกันหลายระดับก็ต้องอาศัยเอาขึ้นมาหาแม่อีกทีหนึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายเสียดายถ้าลูกหลานไม่เข้าใจผู้หญิงนี้มีชื่อว่าสตรีทำไมจึงชื่อว่าสตรีแปลว่าผู้ที่จะต้องมีสติอย่างมากถ้าเธอขาดสติแล้วทั้งความสวยทั้งความงามทั้งความดีหมดสิ้นหมดค่าหมดราคาค่าคุณของผู้หญิงอยู่ที่สติระลึกรู้สึกตัวควบคุมจิตควบคุมใจควบคุมอารมณ์เพราะฉะนั้นลูกหลานจึงเป็นสตรีให้สมบูรณ์ค่อยพูดค่อยจาค่อยไปค่อยมาพอบอกว่าโลกละชายโยละไปไงได้บ่ได้นะเหมือนปล่อยไก่ปล่อยอะไรออกจากคอกแล้ววิ่งเลยตำไม้ตำไร่ไปสตรีนั้นแปลว่าผู้ที่มีสติอย่างมากต้องใช้สติมากกว่าผู้ชายที่ได้มาเกิดเป็นผู้หญิงนี้เพราะขาดสติตั้งแต่เป็นผู้ชายไปทำชั่วควบคุมใจไม่ได้เลยได้มาเกิดเป็นผู้หญิงเพราะนั้นคงจะไม่ต้องเล่าเรื่องประกอบมีเรื่องผู้หญิงได้เป็นอัคคมเหสีพระราชาเพราะสติผู้หญิงนางหนึ่งเดินผ่านพระราชวังปวดท้องส้วมอุจจาระเธอนั่งเอาผ้าคลุมหมดทั้งหัวเลยพระราชาแปลกใจว่ามันอะไรเนี่ยคนนั่งอยู่ตรงนั้นให้ทหารไปถามนางนี่บอกว่าเดี๋ยวก่อนฉันยังไม่เสร็จกิจพอเสร็จกิจเรียบร้อยก็กลับเรียบร้อยบอกว่าฉันจำเป็นมาถึงตรงนี้ไปไหนไม่ทันพระราชาเรียกให้ไปพบก็ไปเล่าจริงๆให้ฟังสารภาพความจริงว่าไปไหนไม่ทันแต่ทำเช่นไหนฉันเป็นสตรีฉันจะต้องมีสติมีสัมปชัญญะนางนั้นได้ถูกสถาปนาเป็นราชินีในแคว้นนั้นมีเรื่องในชาดกในจำนวน500ชาติอันใดอันสตรีนั้นแปลว่าผู้ที่จะต้องมีสติถ้าเธอขาดสติเธอจะเสียขนได้ง่ายๆปัจจุบันนี้สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือยาเสพติดผู้ชายเสพติดยังไม่น่ากลัวเท่ากับผู้หญิงเดี๋ยวนี้ยาเสพติดระบาดเข้าไปในหมู่ผู้หญิงในหมู่นักเรียนในหมู่นักทำงานในโรงงานเขาผสมให้อาหารกินพอกินติดแล้วทีนี้ก็ยาเสพติดบางชนิดที่เขาเรียกว่ายาอีเอนเตอร์เทนนะอีโมชันนั่นอินเตอร์เทนพอกินพวกนี้เราจะเกิดความไม่ละอายอยากจะมีผัวขึ้นมาทันทีทันใดอะไรพวกนั้นเพราะนั้นจะเห็นว่าบางโรงเรียนที่ครูกระทำอะไรไม่ดีไม่งามกับเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆเพราะมีสิ่งเหล่านี้เข้าไปอันนี้อันตรายที่สุดแล้วนะผู้หญิงจะต้องมีสติพ่อแม่เป็น